मंत्र ब्राह्मणादिना अतिरिक्तम स्वप्रकाशम आत्मानं वदता नतम पश्यति कश्चन इति मंत्र भागु अवतारितोपि न व्याख्यात तस्य अधुना तात्पर्य महा अतिरिक्तम स्वप्रकाशम आत्मानं वदता नतम पश्यति कश्चन ये जो आया आराम से पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन स्वप्रकाश आत्मा यदि है नतम पश्यति कश्चन ये जो मंत्र का है अवतारितोपि न व्याख्यात मैं ना अतिरिक्त हूँ सब नतम पश्य जो आराम अस्य पश्यन्ति नतम पश्यति में नतम पश्यति इति कश्चन इति मंत्रभाग अवतारितोपि न व्याख्यात तथ्य अधुना तात्पर्य अध्यात्मादि तो मंत्र ब्राह्मणादिना अतिरिक्त स्वप्रकाश सतन बदता तो पहले से आया अतिरिक्त स्वप्रकाश आत्मा ये तो कहा बदता न व्याख्यात मंत्र वो आया 945 नतम नहीं मंत्र तो होते हुआ किंतु अब अतिरिक्त स्वप्रकाश आत्मा न बदता अतिरिक्त स्वप्रकाश आत्मा को कहा अत्रायम पुरुष संयुज्यते भवति ये कहा अतिरिक्त स्वप्रकाश आत्मा बदता भाष्य भारती में तो कहाँ आया आराम मत्स्य पश्यति जो शुरू हुआ इसके आगे स्वयं प्रकाश ये आया बुद्धि आदि व्यतिरिक्तत्व आत्मनो अस्य अवभासति ये अतिरिक्त बुद्धि आदि से अतिरिक्त है अस्य अवभासति वही सुप्त न बोधे तो कहा इसमें देह प्रवेश निर्णय निर्याण हेतु देहादि गृहादिवत अतिरिक्त हुआ और अतरायम पुरुष संयुज्यते मंत्र में तो स्वप्रकाश अतिरिक्त है किंतु नतम पश्यति किसका पहले मंत्र का अवतरण हुआ किंतु व्याख्या नहीं हुआ था तो उसका तात्पर्य अध्यात्मादि पदार्थेभ्यो विवेक्तम स्वात्मनिष्ठितम तन्न पश्यन्त्यहो कष्टं दौर्भाग्यं दुष्टचेतसाम् अध्यात्मादि पदार्थेभ्यो विविक्तं स्वात्मनि स्थितं तम् न पश्यन्ति दौर्भाग्यम दुष्टचेत दौर्भाग्यम अहो कष्टम तो अध्यात्म अधिवता अधिदैव पदार्थ से सब विविध पृथक सात्मनि स्वात्म रूपेण स्थित आत्मनि ब्रह्म स्थित है तब न पश्यन्ति व्यवहितत्वाद अदर्शनम इत आशंका वार आत्मनि स्थित व्यवहित नहीं आत्म में स्थित तद्रूपेण तस्य दृष्टि अयोग्यत्वेन अदृष्टि संभवात् न दुष्टचेतस्तया लोकानां दौर्भाग्यम अतः दृष्टि का अयोग्य है अदृष्टि संभव है दुष्टचेत होने से दौर्भाग्य क्यों इति आशंका प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष गोचरं देवं लोकं चाति प्रमादिनं दृष्ट्वा श्रुति स्थिरस्ताड मनु क्रोशति दुःखिता प्रत्यक्ष गोचरम देवम परमात्मा प्रत्यक्ष विषय लोकम च अति प्रमादिनम दृष्ट्वा श्रुति शिरस्ताड़म दुखिता अनुक्रोशति अनुक्रोशति दुखिता दुखिता श्रुति क्रिया विशेषण तो द्विवचन आना चाहिए। हाँ तीर्थारण क्या है दुखिता श्रुति तीर्थारण अनुसति दुखिता श्रुति। हाँ दृष्टा देखते तो दुखी होकर के अनुकोष करते तो दुखिता श्रुति। अति प्रमादित्वम नाम आत्मान अतित्य अनात्मा प्रवण तो यही है। सप्रकाश से समय प्रतिष्ठ से प्रत्यक्ष योग्य सभी प्रतिबंधादर्शन आशंक अनुक्रोशम विवृणति। सप्रकाश समय प्रतिष्ठ है प्रत्यक्ष योग्य फिर भी प्रतिबंध है क्या अनादर्शन तो फिर अनुक्रोश के अनुक्रोश का विवरण करते प्रत्यक्षतम प्रत्यक्षतममिति प्रत्यक्षतम प्रत्यक्षतमप्येन वितमस्कं स्वयं स्थितम् अहो कष्टं न पश्यन्ति कं याम शरणं वयम् प्रत्यक्षतमं अपि एनं स्वयं स्थितम् वितमस्कम न पश्यन्ति अहो कष्टम कम शरणम याम वयम। क्या करेंगे प्रत्यक्षतम अपि व्यवहितत्व प्रयुक्त अदर्शन आशंक स्वयं स्थित वितमस्कम तमरहित स्वयं अपने स्वरूप में स्थित है। अतो खलु आहु अथ खलु आहु जागृत देश वास्यति यानि एव जागृत पश्यति। अतो खलु आहु इत्यादि वाक्य से पूर्वेण असंगति में आशंका आओ तो न आए तो बुद्ध तो अथो कलो वाक्य इसका संबंध बताते असंगति आशंका करके स्वयं ज्योतिषम आरभ्य यचृणोत्युक्त मे यचृत्युक्त मे आत्मनि उच्यते पूर्वपक्षोऽयम् तस्य सिद्धांत रूपेण स्वयं ज्योतिषम आरभ्य यह आत्मनि ये श्रुत्या उक्त उत्तम अयम पूर्वपक्ष तस्य सिद्धांत रूपेण अयम पूर्वपक्ष उच्यते। पहले स्वयं ज्योतिष लेकर के जो पहले श्रुति के द्वारा कहा गया सिद्धांत रूपेण तस्य पूर्व पक्ष अयम उच्यते आत्मा में स्वयं ज्योतिष पहले सिद्धांत रूप का इसका पूर्व पक्ष कहते। पहले सिद्धांत ऐसा है 1009 पृष्ठ में देखो सयत्र सयत्र पश स सयत्र इत्यतः पूर्वम पूर्वपक्ष तो हेतुतः स यत्र इति अतः पूर्वम पूर्व स यत्र प्रसभ्यते अस्य लोकस्य सर्वावत आवद संभेत पश्य अत्रायम पुरुष संयोजति। यही जो बताया था सिद्धांत रूप है संयोजति बताया था यही जो संयोजति से पहले बताया उसका यह पूर्वपक्ष भी कह रहे हैं स्वयं ज्योतिषम आरभ्य यह श्रुत्या है आत्मनि उक्तम तस्य सिद्धांत रूपेण अयम पूर्वपक्ष ठीक है मैं 1009 ठीक स यत्र प्रसवित इत्यादि है श्रुति वही श्रुति जो दिखाया ना भी स यत्र प्रसवित इत्यादि है श्रुति। स्वयं ज्योतिषम आरभ्य कारम क्या वही श्रुति लेना सयत्र अभी जो देखा है 1009 पृष्ठ में 439 वसी से आरंभ करके यत श्रुत्या यह उत्तम आत्मनि उत्तम आत्मविषय स्वयं ज्योतिषम सिद्धांत रूपेण तस्य सिद्धांत रूपेण अयम पूर्वपक्ष उच्यते सिद्धांत रूप पहले हो गया उसके वे पूर्वपक्ष यह कहते अभी उत्तम स्वयं ज्योतिषम प्रत्यस्य पूर्वपक्षत्वे कथमात्र प्राप्ति स्वयं ज्योतिष पहले कहा उसके प्रति ये पूर्व पक्ष होगा, पूर्व पक्ष की प्राप्ति कैसे इति आशंका सयत्रेति सयत्रेति हत पूर्व पूर्वपक्षत्व हेतुतः अथ कल्वाहुरित्यादि ग्रंथम पश्ये तथा क्रमवात् स यत्र इति अतःपुरम् यत्र इति अतःपुरम् पूर्वपक्षत्व हेतुतः ये अथो खलु आहु यहाँ से पहले पूर्वपक्ष क्षेत्रेति ही अतःपुरम् पूर्वपक्षत हेतुतः अथो खलु आहु इत्यादि ग्रंथ पश्येत ये इसको समझना पूर्व समझने क्षेत्र इत्यतः पूर्वम इसके पहले इसको समझे किसको अथो खलु राहु इत्यादि ग्रंथम सयत्र इति यतः पूर्वम पूर्वपक्ष हेतुतः पश्चेत तथा क्रमात् पूर्वपक्ष हेतुतः अथो खलु राहु इत्यादि ग्रंथम सयत्र इति यतः पूर्वम पश्चेत तथा क्रमात् अर्थात सयत्र इत्यादि जो एक तना से आया उसके पहले इसको समझना किसको अथ खलु राहु इत्यादि सयत्र इत्येति अतः पूर्वम सयत्र इति ही जो श्रुति है इसके पहले अतः पूर्वम अतः पूर्वम अथो खलु राहु इत्यादि ग्रंथम तथा क्रमाद पश्चेत इसको पहले क्यों देखे पूर्व पक्ष हेतुतः ये पूर्व पक्ष होने के कारण एक सौ नौ 1009 में जो आया सयत्र प्रसविधि इसके पहले ये अतो कलवाह को समझना चाहिए पशुपन पूरा पक्ष ते भी कथम अयम क्रम सत्र ही शब्द सुजितम अर्थमा तथा तथा अच्छा तथा क्रम आता पूर्व पक्ष अनंतर भावी सिद्धांत तथा इस प्रकार क्रम होता है पहले पूर्व पक्ष बाद में सिद्धांत होता है तथा क्रमात् इसको पहले क्यों देखे ना तथा क्रमात् ऐसी प्रकार क्रम होता है पूर्व पक्ष पहले वाई सिद्धांत ये क्रम से उचितत्वाद अर्थ क्रमेण पाठक्रम से अग्निहोत्र भागुपाकवद भंगात अर्थ क्रमेण पाठक्रम से भंगात अग्निहोत्र ज्योति भागु पचति भंगात क्रम दर्शयित्वा पूर्व पक्ष विभजते स्वप्नस्य स्वप्नस्य जाग्रस्थानत्व मतो कल्विति वाक्यतः यानि हेवेति हेतुक्तिः प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये अथ खलु इति वाक्यतः स्वप्नस्य जाग्रस्थानत्वं यानि हेवेति हेतुक्ति प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये ये स्वप्न जाग्रस्थान है अथ खलु इति वाक्य के द्वारा यानि हेव इति हेतु दिया यानि हेवेत हेव जाग्रत पश्यति तानि सुप्त इति ऐसे मंत्र में आया हेतु दिया है प्रतिज्ञातार्थ सिद्धये अतः कल जागृत देश है वह ऐसे देश स्वप्न का स्थान जागृत स्थान ही है उसका हेतु ही मंत्र में यान है वह तो जागृत पश्यति तानि शब्द तो यान है वे तो हेतु थे प्रतिज्ञातार्थ सिद्ध है प्रतिज्ञातार्थ कहाँ है अतः कल आहु जागृत देश है वह ये प्रतिज्ञा है जागृत देश है वह सब है स्थान और इसका हेतु है यानी है वह जागृत प्रसिद्ध तानि सुत इत्यादि छप्पन वाक्यत प्रतिज्ञा तिशेष यानी हुए थे हेतु थी वाक्य नहीं उसके पहले स्वप्न से जागृत स्थान तुम अथो खलु इति वाक्यतः प्रतिज्ञायते, वाक्यतः प्रतिज्ञायते, अथो खलु इति वाक्यतः प्रतिज्ञायते जागृत देशी सपने, स्वप्न से जागृतस्थानत्वं प्रतिज्ञायते। श्लोक में अथो खलु इति वाक्यतः प्रतिज्ञायते, किं प्रतिज्ञायते, जागृतस्थानत्व प्रतिज्ञायते। और उसके हेतु कहाँ, मंत्र में आया हेतु पर प्रतिज्ञा देते हैं, हेतु वैसे जागृत हेतु जागृत हेतु हम दूसरा श्लोक हेतु तीन व्याचष्टि हेतु जागृत समीक्षण यासु पुंसो नाड़ीसु तास्विदम स्वप्ने क्षण विजानीयान नान्यत्रेति विनिश्चय। यासु नाडीसु पुंसो जागृत समीक्षणम तासु इदम स्वप्ने क्षणम विजानीयात नान्यत्र विनिश्चय। जिस नाड़ी में जागृत दर्शन होता है पुरुष का, उसी नाड़ी में रह करके स्वप्न दर्शन होता है, अन्यतर नहीं है। तैर वैश विषय के महा स्थान एक का जागृत स्वप्न दोनों एक स्थान, और विषय भी एक छोटी अच्छा जागृत स्वप्न और एक स्थानत्व मुक्त हुआ। हाँ दृष्टि के तुम्हारा एक स्थान का दृष्टा एक स्वप्न स्वप्न ये पूरा पक्ष है ना। हाँ अत करा पूरा पक्ष होते हाँ एक स्थान तो दृष्टि एक स्वप्न थी 58 स्वप्ने तमेव च आत्मानम् सुतोयमभिमन्यते यमनस्त प्रबोधस्तं न ततोऽन्यं कदाचन। तमेव च आत्मानं स्वप्ने सुप्त अयम अभिमन्यते, अयम अभिमन्यते सुप्त अयम अभिमन्यते यम अनस्त प्रबोधस्थम न तत्व अन्य कदाचन। यम अनस्त प्रबोधस्थम अभिमन्यते तम एव च आत्मानं स्वप्ने सुप्त अयम अभिमन्यते नान्यम कदाचन अन्य कोई नहीं। अनस्त प्रबोधस्थम अस्त प्रबुधरहित अनस्त प्रबुधस्तम यम अनस्त प्रबुधस्तम अनस्त प्रबुधस्तम अस्त प्रबुधरहित जिस आत्मा है अनस्त प्रबुधस्तम स्वप्न तमेव च आत्मान सब तो अयम एम है ये दृष्टा है कि जो अनस्त प्रबोधत्व मतलब उदयास्त रहित जो आत्मस्थित अनस्त प्रबोध रहित अस्त प्रबोध रहित जो आत्मा है तम ये सुप्त भी उसी को ही अभिमान करता है अभिमानते न तत्व अन्यम कदाचित अन्य कुछ नहीं क्या जैसे आत्मनिष्ठित पहले कहा है ना आत्मनिष्ठित आत्म रूप से स्थित है ये प्रबोध रूप से स्थित है प्रबुद्ध आत्मनिस्थित अनस्त प्रबुधस्थम अनस्त प्रबुद्ध आत्मस्वरूपेण स्थित तद्रूपेण पहले क्या अभी आए थे ना आत्मनिस्थित स्वयं ज्योतिषम आरभ्य उच्यते हो ये तो आत्मनि नहीं नहीं नहीं एक स्थान में वो आत्मनिस्थित तो आत्मरूप से स्थित कहीं आया था अच्छा अनत्त प्रबोधस्थ अनस्त प्रबोधस्थ एक एक पद तो अच्छा वह तो कैसे अर्थ होगा नहीं अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध तम अच्छा यम अनस्त प्रबोध तम न तम अच्छा अच्छा यम अनस्त प्रबोध तम अनस्त प्रबोध यम अभिमन्यते तम आत्मानम यम अनस्त प्रबोध तम आत्मानम अनस्त प्रबोध यम अभिमन्यते तम आत्मानम अनस्त प्रबोध तम हाँ तो देखें पुस्तक में अनस्त प्रबोध कहेंगे तो तम आत्मान तो हो गया अनस्त प्रबोध वही आत्मा उसको अभिमन्यते अनस्त प्रबोध तम कहेंगे तो अस्त प्रबोध रहित अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध यस अनस्त प्रबोध अस्त रहित अनस्त प्रबोध करेंगे तो प्रबोध अवस्था में स्थित जागृत में स्थित अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध तो अनस्त प्रबोध जागृत अवस्था में तो अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध में यहाँ तो जागरित मंत्र में आया जागरित देश स्वप्न सुश्रुति को लेना ही स्वप्न जागृत लेना है तो जागृत लेने के लिए अनस्त प्रबोध प्रबोध अस्त नहीं होता है तो अस्त प्रबोध नहीं न अस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध अस्त जागृत बोधे से अस्त प्रबोध अस्त प्रबोध हो जाए स्वप्न अवस्था में जागृत बोध रही तो अनस्त प्रबोध हो जाए जागृत अवस्था में तो अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध अनस्त प्रबोध कहेंगे तो प्रबोध अनस्त प्रबोध अवस्था में स्थित बहुब्री कहेंगे तो अनस्त प्रबोध यस्य जिसका प्रबोध अस्त नहीं हुआ अर्थात तो जागृत अवस्था में स्थित और अनस्त अनस्त यह प्रबोध तस्मिन् स्थित अस्त रहित जो प्रबोध जागृत अवस्था उसमें स्थित क्योंकि जागृत में स्थित तम तम द्वितीयांत अनस्त प्रबोध थम यम अनस्त प्रबोध तम जागृत अवस्था स्थित यम आत्मानम अभिमन्यते सपने तमेव आत्मानम अभिमन्यते सुत जागृत अवस्था में स्थित जिस आत्मा में अभिमान करता है सपने में उसी को अभिमान करता है तो अनस्त प्रबोधस्थ करेंगे तो अनस्त प्रबोध में अनस्तश्च प्रबोधश्च बहुवीर नहीं करके जो अनस्त प्रबोध जागृत अवस्था तो उसमें स्थित ऐसा करना जागृत में स्थित जो आत्मा तम आत्मा प्रबोधते आत्मा आत्मा जागृत अवस्था में स्थित अनस्त प्रबोधस्तम यम आत्मान अभिमन्यते तम एव आत्मानम सुप्त सपने अभिमन्यते और अनस्त प्रबोध कहेंगे तो फिर बहुब्री करना पड़ेगा अनस्त प्रबोध जागृत अवस्था में स्थित जागृत अवस्था स्थित करने के अपेक्षा अनस्त प्रबोध तो ठीक है इस विषय वो पाठांतर में तो रखा ना अल्प ये पाठ ठीक है क्योंकि सपने सुप्त, जैसे सुप्त आया यही जागृत अवस्था में स्थित करना चाहिए। तो अनस्त प्रबुद्ध अवस्था है, अनस्त प्रबुद्ध अस्तरहित प्रबुद्ध नाश जागृत अवस्था में ज्ञान अर्थ प्रबुद्ध तस्मिन् स्थित जागृत अवस्था में स्थित तम यम आत्मान पश्यति तमेव सुप्त आत्मान पश्यति। जागृत अवस्था में स्थित जिसको अभिमान, जिसमें अभिमान करता है स्वप्न था उसको अभिमान करता है, तो अनुस्थ प्रबुद्ध हो गया जागृत अवस्था उसमें स्थित अनुस्थ प्रबुद्ध। अनस्त प्रबुद्ध कार्य खाली प्रबुद्ध में स्थित नहीं करके अनस्त प्रबुद्ध, क्योंकि अस्त प्रबुद्ध हो जाता है अनस्त के साथ प्रबुद्ध करें तो कर्मधार होने से अर्थ हो जाएगा अस्तम गत न अस्तम अस्त कर्तरी करेंगे तो अस्त रहित अस्तरहित प्रबुद्ध जागृत अवस्था को अनस्त प्रबुद्ध कहना। अतः अनस्त प्रबुद्ध यस्मिन् अवस्था स्थाने अनस्त प्रबुद्ध जागृत स्थान को अनस्त प्रबुद्ध कहेंगे। अनस्त प्रबुद्ध यस्मिन् स्थाने तत्थान अनस्त प्रबुद्धम तत्र स्थितम अनस्तम अनस्त प्रबुद्ध यस्मिन् स्थाने तत्थानम अनस्त प्रबुद्ध अनस्त प्रबुद्ध प्रबुद्ध तम अनस्त अनस्त प्रबुद्धम तत्र स्थित स्थित अनस्त प्रबुद्ध। हाँ अनस्त प्रबुद्ध में स्थित जागृत अवस्था में स्थित जिस आत्मा को अभिमान करता है तम स्वप्न भी उसको देखता है। इसमें से स्वप्न आया सुप्त ऐसे जागृत अवस्था में जागृत के लिए तरह विषय के माह ये हो गया दृष्टा एक हुआ विषय भी जागृत बंधुपुर ग्राम पश्वारामादि लक्षणान स्वप्ने प्रत्यभिजानाति तानेव न ततो परान। जागृत बंधु पुर ग्राम पश्वारामादि लक्षणान तानेव सपने प्रत्यभिजानाति न ततो अपरान। जागृत जिसको देखता है अधिकरण दृष्टि विषय क्यात तरेक उत्तम स्थान एक है दृष्टा एक हुआ अधिकरण दृष्टि विषय क्यात अधिकरण जागृत स्वप्न एक स्थान तम एक स्थान हो गया एक स्थान या तो खलु जागृत देश अवश्य हाँ जागृत देश अवश्य स्थान एक हुआ और दृष्टा भी एक हुआ और क्या हो गया विषय अधिकरण स्थान दृष्टा और विषय तीन है। स्थान के लिए कहा जागृत देश अवश्य स्थान हुआ और दृष्टा होता है जो देखने वाला भी देखता है तानि सुप्त पश्यति और दृष्टा एक कहा दिया था स्वप्न स्वप्न तमेव चात्मान सुतया मनते नहीं दृष्टि के हेतु मह जाकर स्वप्न एक स्थान तुम उतवा दृष्टि के हेतु मह दृष्टा है कह रहे क्योंकि उसी आत्मा को देखता है तो वही आत्मा ही दृष्टा है। तो अधिकरण और विषय आया जो जागृत बंधु प्रोग्राम तरिकमुक्तम व्यतिरिक द्वारा विनति अपूर्वम अपूर्वमेव संपश्येत स्वप्न दृग जागृतो यदि उत स्वप्न भवेदन्यो यथा पूर्वगत तथा यदि स्वप्न दृग जागृत हो अपूर्व में भी संपश्येत तो नहीं देखा ऐसा ही देखता तो उत स्वप्न अन्य भवेत यथा पूर्वगत तथा उत स्वप्न भवेत अन्य यथा पूर्वगत तथा अतीत यथा पूर्वगत अतीत हो गया इस प्रकार स्वप्न अन्य भवेत पूर्व एक गया था एक अन्य हो जाएगा तथा अन्य भवेत अर्थात अपूर्व यदि देखता है तो ये अलग होगा यथा पूर्व ठीक है मैं देखा यथा देशा देशांतरम गतो अपूर्व करवाति पश्यति यथा गत पूर्व हाँ यथा पूर्वगत तथा यथा पूर्वगत कुछ देखा था अन्य को जाकर के अन्य दिखता है इसी प्रकार यदि अन्यत्र जागृत से देखे तो मानेंगे यदि अपूर्वमेव यदि स्वप्न जागृत हो यदि अपूर्वम पश्येत तदा अन्य स्वप्न अन्य भवेत हाँ यदि अपूर्व देखे तो अन्य होगा जैसे यथापूर्वक तो पहले किसको देखा था उस जागृति में अन्य किसको देखा तो अन्य होता है इसी प्रकार यदि जागृति में जो देखा था उसे अन्य को देखता है स्वप्न में पूरे जागृति में देखा था जाकर के अन्य स्थान में जाकर अन्य को देखता है अन्य होता है ठीक स्वप्न में यदि अन्य देखता तो अलग होना चाहिए किंतु उसी को ही देखता है इसलिए अन्य नहीं है व्यक्ति के द्वारा कहते यदि अन्य होता यदि स्वप्न दृक् जागृत हो अपूर्वमेव संपश्येत तदा अन्य तदा स उक्त स्वप्न अन्य भवेत अन्य स्वप्न होता जैसे यथा पूर्वगत पूर्वगत कुछ अलग पदार्थ अभी कुछ अलग देख रहा है जागृत काल में भिन्न भिन्न होता है इसी प्रकार पूर्व हो जाएगा यदि अन्य देखे किंतु अन्य नहीं देखता है जो ही देखता है यथा देशा देशांतरम गत अपूर्व करवादि पश्यति अभी जागृत काल में अन्य देश को जाकर अपूर्व देखता है तथा यदि स्वप्न दृक् जागृता अपूर्व पश्यत जागृत से अन्य कुछ देखे स्वप्न में तथा स्वप्न तत्व अन्य होता अन्य उज्जत न चैव पश्यति ऐसा नहीं देखता है तो ही देखता है अतः जागृत एवं स्वप्न थी इसे जागृत स्वप्न एक हो गया समुपसर्गो भवेत इत्यनेन संबध्यते संभवेत संपश्येत सम को भवेत किसे समुपसर्गो भवेत इत्यनेन संबध्यते संभवेत अपूर्वमेव यदि पश्ये तदा स्वप्न दृश्य अन्य संभवेत अन्य भवेत है ना वो अन्य संभवेत ऐसा अर्थ करना अन्य संभव होगा अर्थात यदि स्वप्न दृष्टा जागृत से अपूर्व विषय देखता तो स्वप्न अन्य होता जागृत के अपेक्षा जिस प्रकार जागृत काल में एक देश से अन्य देश को जाकर देखता है दूसरा देखता है वो भिन्न होता है इसी प्रकार स्वप्न में अन्य देखता है तो भिन्न होता है किंतु अन्य नहीं वही देखता है जो जागृत में देखा वही स्वप्न देखता है इसे भिन्न नहीं हुआ पूरा पक्ष उपसारती एवं इतेवमाहो केचित्तु न तो तद्युक्तिमद्वच अयुक्तिमद् यथा चैतद् तत्पूर्वं प्रतिपादितम् इतव केचित् इतव आहु न तो तद युक्तिमत वच यथा ते तत् अयुक्तिमत तत्पूर्व प्रतिपादित पहले कहा है। यदा जागृदेव स्वप्न तदा तत्र संयुजते स्वयं दुर्वचम चेत, जागृत ही स्वप्न होगा बराबर तो स्वयं जति स दुर्वचम चेत तुल्यम स्वप्ने भी दुर्वचत्व तेषाम तेषाम आशय। जागृत स्वप्न जागृत में यदि संयुजते स दुर्वच स्वप्न उसके बराबर हो गया उसी में स्वयं दोष नहीं देखा सकते, ये शंका करने वाले का अभिप्राय। तद असती प्रति जानते न तो तदयुक्तिमत वच तदेव प्रकट रहती अयुक्तिमद। अयुक्तिमद क्या है? वो स्वप्न का निषेध किया न तत् रथा इत्यादि वही पहले लिखा है वो ठीक नहीं। जो स्वप्न में सृष्टि करता है वह है ही नहीं तो उसका निषेध होता है, बाधित होता है। श्रुतेर बहिर्व परिहृत्य अत्र इत्यादि वाक्यम अवतारे तात्पर्य में श्रुति बहिर्व श्रुति का अर्थ को छोड़ करके अलप्राय करके अभी क्या होता है अत्र अत्रायम स्वयं अत्रायम इत्यनेना अत्र पूर्वपक्ष निराक्रिया न्यायनोक्तेन पूर्वेण वक्ष्यमानेन च ध्रुवम्। अत्र अत्रायम अनेन इति पूर्वेण उक्तेन न्यायेन पूर्वपक्ष निराक्रिया वक्ष्यमानेन च ध्रुवम्, वक्ष्यमानेन च न्यायेन आगे भी कहेंगे। अत्रायम पुरुष स्वयं जंतु का इस वाक्य के द्वारा पूर्वपक्ष का निराकरण है, उत्तेन न्यायेन आगे भी कहेंगे। अर्थात तो अत्रायम पुरुष स्वयं जंतु कह करके स्वप्न अवस्था में दिखाया, इसे स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था से भिन्न है। जो जागृत देता वही नहीं अलग है, वहाँ स्वयं ज्योति देखा सदे बाहर ज्योति आदि नहीं होने से भेद। समानतर स्वतो प्राप्त पूर्वपक्ष से अनेन वाक्यन उत्त वक्ष्यमाण न्यायानुसारेण ध्रुव निराक्रिया प्राप्त से जो अतः कलवाऊ पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ अनेन वाक्यन अत्रायम पुरुष संयति वक्ष्यमाण न्याय अनुसार ना आगे भी कहेंगे। अनेन वाक्यन उक्त वक्ष्यमाण उक्त और वक्ष्यमाण दो न उक्तेन और वक्ष्यमाण दो आया न्याय न्यायानुसार ध्रुव निराक्रिया होती। उक्त वक्ष्यमाण न्याय संक्षिप स्मारयति किस न्याय से निराकरण न जागृत देशक स्वप्नो जागर सामग्र्य भावतः अध्यात्माद्यर्थ वैरहे यत स्वप्नान् पश्यति। स्वप्न न जागर देशक जागर सामग्री अभाव था, जागर सामग्री ही नहीं स्वप्न देख पदार्थ में यत अध्यात्मादि अर्थ भी रहे सपना प्रपश्यति देहादि जागृत कारण नहीं होने पर स्वप्न देखता है। तत्र हेतु हाँ अध्यात्मादि अत ऊर्ध्वम इत्यादि अवतारयितु वृत्तम कृतयति अत ऊर्ध्वम अत ऊर्ध्वम विमोक्षाय ब्रूहि स्वयं ज्योतिषमस्योक्तम स्वप्ने चाकारकात्मता मृत्युरुपातेयश्चैवम् प्रतिचः पूर्ववाक्यतः। स्वप्ने अस्य अकारकात्मता स्वयं ज्योतिषम उक्तम अकारकात्मकता च मृत्युपात्यश्च एवं पूर्ववाक्यतः प्रतीच मृत्युपात्यश्च दर्शितम उक्तम मृत्युपात्यश्च दर्शित करना बड़ा अनुभूति चकार से मृत्युपात्यश्च दर्शित पूर्ववाक्य से अतिक्रम करता है मृत्युपाणी। चौतीस अत्रायम पुरुष संयति न तत्र रथा अतिक्रामति मृत्युरूपाणी इत्यादि वाक्याद। तो न तत्र रथा स्वयं ज्योतिष हो गया और न तत्र रथा कह करके अकारका आत्मकता और मृत्युरूपात्यश्च अतिक्रामति मृत्युरूपाणी इसे उत्तर वाक्यम आदत्ते काम आदय। उत्तर वाक्य क्या है इसमें? अच्छा टाइम सोम होते आगे मंत्र में काम आदि कहा उत्तर वाक्य में आते काम आदय। अच्छा हाँ ये काम आदय में नहीं है शंका शंका करके पूछते काम आदय स्वभाव से मृत्यु अथ न वा भवेत् इत्याशंक्य नृपो दोषम याज्ञवल्क्यम पृच्छत। कामादेह मृत्यु अस्य कामादेह स्वभाव अथवा न भवेत् कामादेह अस्य आत्मन मृत कामादेह मृत्यु अस्य स्वभाव न भाव इति आशंका नृप दोषम याज्ञवल्क्यम अपृच्छत। याज्ञवल्क्यम राजा ने पूछा। पैंसठ मृत्यु रूपाणि अतिक्रामति तत्वात् काम कर्मादि मृत्यु ये आत्मा का स्वभाव है या नहीं इति आशंक्य। आद्य स्वभाव तो मोक्ष नहीं होगा मोक्षायुगम ना राजा अद्वितीय निश्चयार्थम अत इत्यादि अत अर्ध मोक्षार्थ अद्वितीय निश्चय के लिए स्वभाव का तो नहीं होगा स्वभाव नहीं है तो उसके लिए उपदेश। कथम आत्मे यदि प्रष्टारम राजानं प्रति निर्णय तुम प्रवृत्त मुनि नतम बिना निवर्तते तत्कथम राज्ञा सभा मध्ये नियुज्यते तत्र कथमात्मेति प्रश्नाय एकमण नहीं राजा प्रश्नाय राजानं प्रति निर्णय करने के प्रभुते याज्ञवल्क्य उसके बिना जो तो निर्णय नहीं होगा न तो बिना निवर्तते फिर राज्ञा सभा मध्ये नियुज्यते अतो ऊर्ध्वं विमुख्या ये क्यों कहते पृष्ठम वस्तु सुनिर्णीतम मयेति प्रकृतोक्तितः निविवृत्सुं नृपं विप्र नृपो विप्रं भूयो पृच्छद्विमुक्तये। पुष्टं वस्तु सुनिर्णीतं मया इति प्रकृत उक्तितः निविवृत्सुं विप्रं नृपो भूय अपृच्छत् विमुक्तये। मुनि ने जो आक्यमल्लिका ने पूछा था उसका निर्णय मैंने कर लिया ऐसा सोच करके निविवृत्सुं निवृत्त होना चाहता रहा आक्यमल्लिका उसका नृप भूय अपृच्छत्। छसठ यदि राज्ञा पृष्ठम आत्मवस्तु तो यथावदेव यो अयम इत्यादि वाक्यन वाक इत्यादि वचन प्रसाद निर्धारित कौन वाक्य कोयम कथम आत्मा यो अयम प्राणी श्रद्धांत जति वाक्य है तो उसी वाक्य के द्वारा निर्णय हो गया। यो एम विज्ञान प्राण विज्ञान में प्राणश्रुति अंतर्जति वचनवशा निर्धारितमिति बुद्ध्या प्रत्युतित निवृत्तुन्मुखम मुनिमुपलभ्य। राजा देखा है उत्तर हो गया, अभी निवृत्ति के लिए उन्मुख हो रहे, पुनरपि मोक्षार्थम राजा पृष्ठवान। विद्याद्य अतिरिक्तस्य आत्मन संयति श्रुतिरेव मुक्ति सिद्धे। बुद्ध्यादि अतिरिक्त आत्मा संयति मुक्ति सिद्धे, तदर्थो न प्रश्न मुक्ति के लिए युतिमान आशंक्य स्वयं स्वयं ज्योतिषमुदित मुक्तेरंगमत न चांगने उक्त निर्णय मन्यते अंगिन यतो तो मोक्षमुद्दिश्य याज्ञवल्क्यम पृच्छत। उदितम संयज्योतिषम मुक्तेर अंगम अमन्यत, राजा ये मुक्ति का अंग है साधन, न च अंग निर्णयुक्ति एव अंगिना निर्णय मन्यते। राजा अंग का निर्णय हो गया किंतु अंगी क्या तेना निर्णय नहीं हुआ, अतो यतो न मन्यते अतो मोक्षम उद्देश्य याज्ञवल्क्यम अपृच्छत। राजा करता है तरी मोक्षांग स्वयं ज्योतिष्ट निर्णय आदेव, अंग का निर्णय हो गया तो अंगी मोक्ष निर्णय हो जाएगा। अलंत प्रश्न इतिहास क्या न चो न चो अंग निर्णय से अंगी निर्णय नहीं होगा ऐसा मानता है। अंगिन ही दर्शादो निर्णिते ग्राहक ग्रहण सामर्थ्यादेव सामर्थ्याद ऐदमर्थे न अंगाने निर्णयते, अंगी दर्श पुनर्वासी का निर्णय हो जाए तो उनके ग्राहक के ग्रहण सामर्थ्य ग्राहक के ग्रहण अंगों का भी ग्रहण हो जाएगा। अंगी का ग्रहण उनसे ग्राहक ग्रहण सामर्थ्य देव अंगानी निर्णिता ऐदमत्न इति दर्शादि के लिए अंग निर्णित होगा। श्रुत्यादि तो द्वारा अर्पकाणी द्वारा किस प्रकार ज्ञान और श्रुति लेंगे वाक्य, न तो अंग निर्णय आदेव अंग निर्णय, अंग निर्णय मात्र से अंग निर्णय नहीं होता है, न्याय भाव तिथि भाव अर्थात तो अंगी का निर्णय हो जाएगा तो अंगी के ग्रहण के लिए ग्राहक प्रमाण से ग्रहण अंग का हो जाएगा, अंगानी निर्णित तो होगा। और श्रुतिलिंग वाक्य तो अंगों के लिए निर्णय करने द्वारा सुबह अंग निर्णय आदेव अंगी का निर्णय नहीं हो सकता है, इसलिए वो प्रश्न करता है अंगी निर्णय के मुख्य ओम।